مومن جو جنت میں پہنچے گا وہ بادشاہ ہوگا. اور صحیح حدیث میں یہ ہے کہ ہر ادنا مومن جس کو جنت میں جو جہنم سے بھی سب سے آخر میں نکل کر جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا زیادہ رقبہ ملے گا اور ہر چیز نصیب ہوگی. تو ہر انسان بادشاہ ہوگا. یہ بادشاہی اور خلافت, حکومت, اقتدار, یہ خدا کی بڑی اونچی عزت کا مقام کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ. یہ مسلمانوں کو حاصل ہوا لیکن انہوں نے کوئی قدردانی نہیں کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدھا تو چھن بھی گیا, باقی آدھے میں یہ سوائے جھگڑے فساد کی اور کچھ نظر نہیں آ. شیعہ سنی جھگڑے ہیں, دیوبندی بریلوی جھگڑے ہیں, سمجھنے, وابی مقلد غیر مقلد جھگڑے ہیں, اور یا قومیتوں کے جھگڑے ہیں, سندھی پنجابی کا جھگڑا ہے, افغانی اور بلوچی کا جھگڑا ہے, اور کئی اشتراکیت کی لعنت کے پروپگنڈے ہیں, کئی لادینی نظام کو لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, کہیں نظام سرمایہ داری کو بالکل وہی الہی سمجھ لیا گیا ہے. بس اس کے سوا ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے کچھ قدر نہیں کی اس خدا کے انعام کی جو اللہ نے دیا اور مانگ کر لیا تھا, تو سزائیں بھی پھر سخت ہوں گی. یاد جو وعدہ کر کے اس کو چلاتا نہیں ہے کہ میں اسلام کو چلاؤں گا, تو چلاتا نہیں ہے. موقع بھی مل گیا, وقت بھی مل گیا, فرصت بھی مل گئی, صرف کمیٹیاں بنا بنا کر کے ٹرکاتے گئے سارے. آج بھی ایسا ہی ہے. انگریز کا قانون بھی جاری ہے آپ کے ملک میں, اور برائے نام اسلام کا قانون, پاکستان کا قانون بھی, اور مارشل لا کا قانون بھی, عیسائیوں کی طرح تسلیس ہے, تین قسم کے قانون جاری ہیں. اسلام کے قانون پر جو جج فیصلہ کرتا ہے, انگریز کے قانون پر اس کو دوسرا جج ٹال دیتا ہے, جاؤ ختم ہو گیا. یہ تو مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. تو بہرحال خدا کی نعمت کی جو قدر نہیں کرتا خدا سخت سزا دیتا, خصوصاً ایسی نعمت جو مانگ کر کے لی ہو, طلب اور خواہش سے لی ہو, پھر سزا بھی سخت ملتی ہے. اور یہ دسترخوان طلب کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا, میں اتارنے والا ہوں, جو ناقدر دانی کرے گا اس کی, اس کے بعد ناقدر دانی کی ہے جو شرط لگائی گئی ہے اس کی پابندی کرو. وہی آدمی کھائیں جن کو اجازت ہے, وہ نہ کھائیں جن کو اجازت نہیں ہے. وہی کام کرو جس کا حکم ہے, وہ کام نہ کرو جس کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا کہ میں اس کو سزا دوں گا, ایسی سزا کہ جہان والوں میں سے ایسی سزا کسی کو نہیں, عبرت ناک سزا. یہ سزا عبرت ناک ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا, جالم قردتن و خنازیر, بندر اور خنزیر بنا کر کے بتلا دیے لوگ. یہ ہے ناقدردانی کا نتیجہ. اس سے بڑھ کر کیا عبرت ناک سزا ہو سکتی ہے؟ انسانی شکل جو سب سے زیادہ پسندیدہ شکل ہے, اس کو ہی بگاڑ کر کے ذلیل ترین جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیے جائے, تو یہ صفحہ ہستی سے بھی ناپید کر دیے جائے. اور آگے کی سزا تو خود ظاہر ہے کہ آگے نافرمانوں کو مستقل اور ابدی سزا ملنے والی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. اور جب فرمائے گا اللہ تعالی, اے عیسیٰ مریم کے فرزند, یا تم نے کہا تھا لوگوں کے لیے کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا, تو قالا, کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام, سبحانکا, پاک ہے تیری ذات اے اللہ, ما یکون لی نہیں لائق میرے لیے کہ میں کہوں ایسی بات جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، اگر میں نے کہی ہو فقد علمتا تو ضرور تو اس کو جانتا ہے، کیوں تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا عالم اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کو جاننے والا۔ ما قلت لهم میں نے نہیں کہا ان لوگوں سے مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر خبر رکھتا تھا جب تک میں ان کے اندر تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی نگران تھا ان پر، اور بے شک تو ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے۔ پہلے رکوع میں دراصل وہ تمہید ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اکٹھا کرنے کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ تو انبیاء اور رسل علیہم السلام اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، اور پھر مثالی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یا ابن اللہ ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ زجر ہے اور ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ دنیا میں یہ واقعہ بیان کر کے اور آخرت میں خود محاسبے کی منزل میں یہ بات ہوگی، تو یہ لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے جو ایسا خیال کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے یا وہ الہ ہے۔ ان کو ڈانٹنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے یہ خطاب فرمایا ہے، دنیا میں سمجھانے کے لیے تنبیہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا خیال رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں، سابقہ رکوع میں تمہیدی طور پر وہ نعمتیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائی تھی ان کا ذکر کیا، نعمتیں یاد دلائی، اذکر نعمتی علیک عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی والدہ مکرمہ پر جو انعامات اللہ نے فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا۔ وہ اس میں علم بھی تھا، معجزات بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی تھی، حواریوں کے دلوں کو مائل کرنے کا بھی ذکر تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی تنزیہ بھی تھی، ان کی طہارت کا بھی ذکر تھا۔ یہ ساری باتیں تھیں، اور پھر آخر میں حواریوں کا مطالبہ، مائدے کا نزول، اور اس سلسلے میں نافرمانی کرنے والوں کی سزا، یہ باتیں ذکر ہو گئی۔ تو یہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، مسیح علیہ السلام سے اقرار کرایا اور ان کو ذکر کیا، انعامات کو، یہ تمہید تھی، اور اب اصل بات کا ذکر ہو رہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مثالی طور پر جو سوال جواب ہوگا اس کا ذکر ہے۔ سارے رسولوں کے بارے میں بھی ان کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، اور خاص طور پر مسیح علیہ السلام، کیونکہ بہت دنیا کے بہت سے لوگ مسیح علیہ السلام کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوئے، یعنی ان کے بارے میں غلط اعتقاد رکھ کر اور وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اب ذلیل کرے گا محاسبے کے وقت، دنیا میں ان کے واقعہ کو بتلا کر لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے، خبردار کر دیا گیا، اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یہ لفظ ماضی کا بولا گیا ہے لیکن یہ تو قیامت والے دن ہوگا، تو جنت دوزخ وغیرہ یا آخرت کے واقعات کو اکثر قرآن میں ماضی کے لفظ سے ہی بولا گیا، کیونکہ جو چیز یقینی اور قطعی ہوتی ہے اس کے متعلق کسی طرح بیان ہوتا ہے، وہ باتیں ایسی ہی ہیں جیسا ماضی میں ایک چیز واقعہ ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اسی طرح یہ باتیں جو آگے پیش آنے والی ہیں وہ قطعی اور یقینی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کا تعلق تو مخلوق سے ہے، انسانوں کے اعتبار سے اور مخلوق کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے ماضی بھی بنتی ہے، حال بھی بنتا ہے، مستقبل بھی بنتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کے نزدیک تو یہ نہ ماضی ہے نہ حال، سب برابر ہے اس کے سامنے۔ تو وہ اگر کسی چیز کو ماضی سے تعبیر کرتا ہے مستقبل والی کو، تو وہ اسی طریقے سے اس کے لیے تو یکساں ہے، یہ تفاوت تو مخلوق کے سامنے ہے، خالق تعالیٰ کے سامنے تو سب ماضی حال سب حاضر ہے، کوئی اس سے غائب نہیں ہے۔ ما یذکر ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ماضی کے لفظ سے تعبیر کرنا درست ہے۔ جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے فرزند، دنیا میں بھی ایسا ہی خطاب تھا اور قیامت والے دن بھی ایسا ہی خطاب تھا کہ باپ نہیں ہے ان کا، اور ہر انسان کو باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا، خطاب کیا جائے گا، اے فلاں ابن فلاں اس بات کا جواب دو، لیکن مسیح علیہ السلام سے خطاب ہوگا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے توسط سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باپ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ بھی غلط لوگ ہیں، یہ بھی کافروں کا اعتقاد ہے، کئی فرقے ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسیح کا باپ تھا، یہ بھی قرآن کی تکذیب ہے، ہر جگہ اللہ نے ابن مریم کے ساتھ ہی خطاب کیا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھ کو بنا لو اور ٹھہرا لو اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا، کیونکہ مسیح علیہ السلام کی پرستش بھی دنیا میں ہوئی ہے، کروڑ ہا ارب ہا انسان مسیح علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی عبادت کرنے والی، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مات المومنین نے حضور کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے حبشہ کے اندر ایک گرجہ دیکھا، اس گرجے کا نام حضرت ماریا تھا، ماریا کسی شخص کے نام پر، اس میں تصویریں رکھی ہوئی تھی، مریم کی تصویر بھی رکھی ہوئی تھی، عیسیٰ کی تصویر، ان کے سامنے لوگ سلام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہ انہوں نے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا اولئک شرار خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی تصویر بنا کر مجسمہ بنا کر رکھ لیتے تھے، پھر اس کی پوجا شروع ہو جاتی تھی اور کفر میں مبتلا ہو جاتے تھے، بدترین لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں، یہ شرک کا راستہ ہموار کرنے والے۔ تو مسیح علیہ السلام کو بھی اور حضرت مریم کو بھی دنیا میں پوجا گیا، الہ کا من مشکل کشا حاجت روا، مختار مطلق، جو چاہیں سو کریں، جس کو چاہیں اس کا بیڑا پار کر لیں، جس کو چاہیں گرفتار کر لیں، مرادیں ہماری پوری کر لیں جب ہم پکارتے ہیں، یہ اعتقاد عیسائیوں کا ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، الہ کا یہی معنی۔ اتخذ اللہ ولدن کے اندر بھی یہی بات ہے، خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کو اختیار دے دیے جو چاہو تو کرو، مطلب ہے یہ مختار مطلق والا اعتقاد اس میں پوشیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ مریم کے فرزند، تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں، مادر خدا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تین والا عقیدہ بھی ہو گیا، باپ بیٹا روح القدس والا عقیدہ بھی ہو گیا اور مادر خدا والا بھی عقیدہ ہے، یہ سب عقیدے رکھتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ہے الہ ماننا، نظر و نیاز دینی، مشکل کشا سمجھنا، مختار مطلق سمجھنا، اور ان کی وہ تعظیم کرنی جو خدا کے ساتھ مختص ہے، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے. تو کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو خدا کے سوا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، تفسیر روح المعانی جو معتبر تفسیر ہے، تفسیر کبیر بھی، اور جو ابن جریر بھی، یہ سب معتبر تفسیریں ہیں. تفسیروں میں سب باتیں تو صحیح نہیں ہوتی، بعض باتیں ایسی کسے کہانیوں والی بھی ہوتی ہیں، بعض صحیح ہوتی ہیں، بعض اسرائیلی باتیں بھی ہوتی ہیں، سب کسے حد نہیں ہوتی. وہ ذکر کر دیتے ہیں، جیسا آواز کے اندر، تقریر کے اندر ہر قسم کی بات ذکر کی جاتی ہے. مطلب ہوتا ہے کوئی چیز سمجھانی، یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے مثال بھی ہوتی ہے، کہانی بھی ہوتی ہے، قصہ بھی ہوتا ہے، تشبیہ بھی ہوتی ہے، غیر متعلقہ باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ سب تفسیر کا اصول ہے. مطلب اب تفسیروں میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ سب سے عمدہ ہے، سب سے عمدہ تفسیر ہے، لیکن مکمل نہیں ہے. دو پارے آخری اور ڈیڑھ پارا ابتدا میں، آخری عمر میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، بلکہ لکھواتے تھے، نابینا ہو گئے. پہلا ایسا تو لکھوایا ہے انہوں نے، مطلب لکھواتے تھے، اور پھر اسی دوران میں وفات ہو گئی. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو یہ کہا کہ امت کے ذمے جو قرآن کی تفسیر کا حق ہے وہ ایک حد تک ادا ہو گیا. اتنی عظیم تفسیر ہے وہ. اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام